don't matter to me. If you really feel that you need some time to be free, time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. And it don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause your happiness is all. A lot of people have an ego hang-up 'cause they wanna be the only one. How many came before? It really doesn't matter, just as long as you're the last. Everybody moving on and trying to find out what's been missing in the past. And it don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side, 'cause it don't matter to me. Geef het volk brood en spelen. Brood kunnen we in ieder geval leveren hier in dit programma. Je hoorde Brad and It Doesn't Matter to Me. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Je oude vertrouwde programma zo op de late avond, iedere werkdag. En dus ook weer in deze eerste dag van de week, de maandag. Hele hoop leuke muziek natuurlijk, ben helemaal van ons gewend. En iedere keer ook wat items noemen wij dat. Het zijn onderwerpjes die de moeite van het weten waard zijn, daar zo tussendoor. Herman de Bruin, nou die ken je zo langzamerhand ook wel. Die gaat bijvoorbeeld straks praten met Melanie Wietlau. Als ik dat tenminste goed uitspreek, maar dat blijkt zo meteen wel. En die doet heel veel met foto's, fotocamera. En dan de speciale momentjes, zeg maar. Enfin, daar worden we zo meteen een stuk wijzer over. Het hijgend hert der jacht ontkomen, dat hoor je misschien wel eens, maar Midas Dekkers die gaat het straks hebben over het vliegend hert. Dat is toch weer wat anders. En later in het programma ook nog Mariska de Vries, die gaat praten met iemand van Studio Ping. Ja, dan denk je, ping, ping, ping, wat is dat? Nou, dat blijkt zometeen wel wat dat is, maar het gaat om een hele bijzondere manier van interieurdesign, design en grafische vormgeving. En dat dan in combinatie is knap hoor, als je dat kan. En hoe dat dan allemaal lukt, we horen het straks in een gesprekje dat Mariska de Vries daarover heeft. Muziek plenty dus ook in deze de late avond, zoals je dat gewend bent. Hè? Bijvoorbeeld, wat dacht je van deze? Chris de Burgh en Missing You. Dat is niet zo mooi. I got the roses, I've got the wine. With a little luck, she will be here on time. This is the place we used to go. With romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, and you're wondering what all this is for, it's just a simple thing from me to you, the lady that I adore. 'cause there's something that you should know. It's that I've been missing more than words can say, and that I've been thinking about it every day, and the time we had just dancing nice and slow. And I say it now, let me go. There is no reason to the things that we do. You can break a heart with just a word or two, and take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way you get through. You see, if I think you are beautiful, someone else is gonna feel it too. So there's only one thing to do, tell you that I've been missing you more than words can say. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You know our love was meant to be. is wel een heel bijzonder duo, As Yet en Peter Cetera. Peter Cetera, nou die stem die moet je natuurlijk uit duizenden herkennen. Een ideaal duo dus, You're My Inspiration. Van het ene duo naar het andere, onze Herman de Bruin en Melanie Wittau. Ze gaan met elkaar praten. Melanie Wittau is dus de gast. Maar Herman, waar gaan jullie over praten? Wij gaan het met onze gast hebben over MKW-fotografie. Nou ken ik allerlei fotografieën, maar MKW-fotografie moeten we toch even uitgelegd krijgen. Melanie Wittau is in de studio. Ze is fotograaf, hè? Ja, klopt. Ja, MKW? Ja, Melanie Wittau. En die K dan? Dat is mijn man. Ah, kijk, nou wordt het heel duidelijk. Ja, het is allemaal zo simpel eigenlijk, hè? Ja, het is maar je moet het niet even zo moeilijk. Weten. Je moet het even weten. Maar MKW-fotografie, is dat een hobby of is dat een beroep van je? Een hobby. Een hobby. Ja. Dat is echt eventjes alles om je heen vergeten. Cameraatje pakken en gewoon gaan klikken. Wat er om je heen gebeurt. Mensen die iets aan het doen zijn vastleggen. Dat is zo gaaf. Maar dat is voor jezelf ook hoofd leegmaken? Ja, het is voor mij echt pure ontspanning. De een gaat vissen. Die vangt niks bijvoorbeeld. Maar, nee, mijn man toevallig. Nou, dat zit al wel vlakbij. Maar voor mij is het even mijn camera pakken, even mijn verstand op nul. Ja. Even de stad in, mensen kijken, momenten pakken en... Foto's maken. En hebben die foto's dan nog enige waarde voor je? Ja, er zitten wel foto's tussen die me toch wel raken. Ja? Ja. En als je mensen fotografeert, hebben we dan ook nog weer met de privacywetgeving te maken? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, absoluut. Als ik krijg ook wel eens de vraag om kindjes te fotograferen. Mm-hmm. En dan moeten ze toch echt wat tekenen. Want anders mag ik ze niet posten. Maar als je opdracht doet, kan ik me voorstellen dat je een relatie hebt met die mensen. Maar als je op straat fotografeert... Ja, maar als je mensen net hun gezicht niet... Daar hou je er wel rekening mee. Daar hou ik rekening mee. Het zijn voornamelijk momenten die ik vastpak. Maar dat zijn dan foto's voor jezelf? Ja, het is gewoon mijn eigen portfolio uitbreiden. Je bent niet de straatfotograaf die daar hele groepen staat te fotograferen. Nee, dat laat ik aan de toeristen over. Kom jou de foto verkopen en dat is ook niet meer. Absoluut niet. Dat is helemaal uit de tijd, denk ik, dat soort dingen. Ja, iedereen heeft een fototoestel en een telefoon. Dus, precies, het zijn de kleine dingetjes die je vast kan leggen. Bijvoorbeeld inderdaad een kindje die net een bloemetje plukt. Ja. Dat moet je dan net zien, hè? Je moet het net zien. Het is met fotografie vooral om je heen kijken. Continu. Ja. En daar gebeurt wat, daar gebeurt wat. En je moet het moment maar net zien te pakken. En dat ontspant je. Ja. Daar word je gewoon rustig van. Maar ja, MKW-fotografie, dat klinkt als een bedrijf. Of mag ik het zo niet zien? Nee. Nee? Nee, ja. Maar ik moest mijn website een naam geven. En denk, ja. Want wat doe je met die foto's dan? Gewoon in mijn portfolio. En sommige print ik uit. Die ik gewoon echt tof vind van mezelf. Dat ik denk, die brug staat er goed op. Ja. Die bewaar ik voor mezelf. Nee, er zijn ook fotografen die gaan tentoonstellingen organiseren. Nee, zo goed ben ik nou ook weer niet hoor. Dat zit er niet in. Nee. Of wordt het nog beter? Want ik hoop in de toekomst beter wordt, tuurlijk. Je bent jezelf altijd aan het verbeteren. Heb je daar een opleiding voor gevolgd? Of ben je nog van plan om dat te gaan doen? Ik wil nog een opleiding gaan volgen. Ik heb wel een korte cursus gevolgd, maar dat zijn de basistechnieken. Ja. En het meeste leer je echt van gewoon door te doen. Ja, dat is ook zo. Maar die kleine dingetjes, die kan je net nog even erbij leren. Misschien ook van andere fotografen, hoor. Ja, klopt. Ja, dat zal ook best. Maar het is niet zo dat je daar grote tentoonstellingen van gaat organiseren of zo? Nee, nog niet in ieder geval. Oh, dat klinkt alsof het nog plannen zijn. Ja, maar daar kan ik niks over loslaten nog. Nee, dat geeft ook niet. Maar de toekomst is in het verborgene. Maar jij hebt dan een beetje idee over de toekomst. Ja. Dat is duidelijk. Ja, ik ben heel erg vooruit aan het plannen. Fotografen, MKW Fotografie. Er is een website. Ja. Dus als mensen zeggen, ik wil wel eens kijken wat ze maakt. Ja. En of dat leuk is om aan de muur te hangen. Nou, moet ik er wel eerlijk bij zeggen, mijn portfolio is echt niet up-to-date. Want ik ben zo druk met van alles dat ik ook echt dat het er wel eens bij inschiet. Dat ik denk, Ja, maar juist dat ontspannen moet je blijven doen natuurlijk. Ja, ik ben lekker foto's aan het maken. Ja, maar verder komt het niet. Nee, dan blijft het weer hangen in een mapje. Dus ik probeer daar wel weer tijd voor te maken. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Maar voor nu is het een beetje basic allemaal. Ja, maar het kan beter worden. Maar geef de website even, dan kunnen mensen wel even kijken wat je dan doet. Dat is www.mkw-fotografie.nl. Oké, dat is duidelijk. Dan horen we daar nog vast meer van, want er zijn plannen genoeg om dat uit te gaan breiden. Absoluut. Dat begrijp ik wel, want je hebt er heel veel plezier in. Ja.

I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Voor iedere oplossing zoeken wij wel een probleem. Je hoorde Johnny Cash en Hurt. Dat is wel een mooi liedje, een beetje Johnny Cash door een andere bril bekeken of door een ander gehoorapparaat beluisterd is misschien beter. Daarvoor deden we het nog op zijn Frans met Adamo en La Nuit. Daar zitten we bijna in, ja toch? Zometeen dan hebben we onze vaste maandaggast en de vaste luisteraars weten dat. Dat is Midas Dekkers en hij gaat het zometeen hebben, dat heeft hij mij verzekerd, over het vliegend hert. Het vliegend hert, wat is nou een vliegend hert? Ja, dat vertel ik lekker niet, want dat doet Midas Dekkers zometeen zelf wel. We wachten nog even op zijn verhaaltje samen met de Backstreet Boys. Spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be. Voices tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made a big mistake. To be unbroken.

en duidelijk klonk tussen het zachte tikken van de voetjes, het slepen van de speld, als van een man met een lam been, in de verte, laat in de nacht. Alles is geregeld, alles is gezegd. De kleren die je aan wilt, heb ik klaargelegd. Alles is besproken, alles is gedaan. Maar ik ben niet klaar, ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Het afscheid is genomen, er is genoeg gekust. Jij lijkt er vrede mee te hebben, wilt rust. En ik zet maar weer koffie, al weet ik dat jij die laat staan. Maar ik ben niet klaar, niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Nee, ik ben niet klaar. Ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Er komt vast wel een moment, tenminste iedereen zegt dat, waarop de pijn van jouw vertrek niet zo groot is als het geluk dat ik je bij me heb gehad. Maar ik ben niet klaar, ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Nee, ik ben niet klaar, ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Yeah. dat waren dan wel twee sensuele wereldjes achter elkaar. Eerst Claudia de Breij en Benny Klaar. Dat zal. En daarna wel heel erg letterlijk Kate Bush en The Sensual World. Van de ene wereld zometeen naar de andere, want Mariska de Vries is in de studio aangekomen. Ze heeft zometeen een gast. Daar gaat ze ook mee praten. Ik vertel er zometeen wel meer over. Gast is aankomen rijden in een verhuiswagen. Dus hoe dat zit, maakt ons alleen maar nieuwsgierig. Maar we hebben geduld. We hebben geduld. En dat geduld gaan we vullen samen met Boy George en The Crying Time. George, die zag er altijd zo leuk uit, vond ik. Ja, had Boy George vast een hele goede ontwerper voor. Ontwerpen, dat is trouwens ook een vak. En je hebt ze in allerlei soorten en maten, is het niet, Mariska de Vries? Ingrid Meijster is interieurdesigner en werkzaam als freelance ontwerper. Ingrid, je hebt een eigen bedrijfje, dat heet Studio Pling. Waar komt Pling vandaan? Pling duidt eigenlijk op twee dingen. Ik liep vroeger stage bij een interieurarchitect. En die zei altijd, oh, daar heb je Lampie weer. En hij noemde mij Lampie, omdat ik eigenlijk vaak ideeën had. Die dan opkwamen poppen. En nou, dat noemde hij als het lampje. En in een stripfiguur zie je dan zo'n peertje boven iemands hoofd beginnen te schijnen. Ja. Ja, precies. Nou, en ja, welk geluid maakt zo'n lampje? Dat doet pling. En daarbij heet ik ook nog Ingrid. Heel veel mensen noemen me Ing. Dus nou ja. Pling ligt dan niet ver uit het gehoor. Nee. Ja, ik snap hem. Je hebt een ontwerpstudio. Wat maak je voor werk? Kun je daar iets over vertellen? Ja, wat ik doe is, ik maak interieurs voor particulieren. Dus mannen, vrouwen, gezinnen, mensen die van hun huis eigenlijk geen thuis weten te maken. Qua sfeer en interieur, ja. Qua sfeer. En wat je ook vaak ziet, is dat deze mensen een groeiprobleem hebben. Dus of ze gaan verhuizen, ze krijgen een nieuw huis en denken, hoe kunnen mijn meubels hier mooi in staan? Of ze krijgen een kindje erbij. Ze hebben geen extra kamer, maar willen die wel graag. Dat zijn allemaal vraagstukken waardoor mensen bij mij kunnen komen. En daarnaast werk ik nog als freelancer voor designbedrijven. En maak ik vooral stands voor beurzen en doe ik evenementen inrichten. Oké, als je zo'n stand voor een beurs moet inrichten, hoe gaat het in zijn werk? Je weet natuurlijk wat voor bedrijf het is. Hoe ga je aan de slag? Ja, wat er vaak gebeurt is dat ik dan binnen zo'n bedrijf krijg ik de opdracht binnen via een accountmanager. Die vertelt inderdaad, dit is je klant, er komen zoveel mensen, dit is ongeveer wat ze willen. Er moet een lezing worden gehouden of het is juist een dance event of het is een festival. En dan ga ik kijken van oké, hoeveel mensen moeten zitten, hoeveel mensen moeten staan, wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor nodig qua meubilair, maar ook om sfeer te maken? Moeten er nog aanduidingsborden komen of dergelijke? En dan teken ik dat allemaal in 3D. En dan gaat het naar de klant en dan kijkt de klant wat hij ervan vindt en dan komt het weer terug. Net zolang totdat we eigenlijk... Het eens zijn, oh, ja. Oké, leuk werk. En als je een gezin bijvoorbeeld krijgt die een nieuw huis heeft gekocht, wat je net vertelde, de oude meubels moeten erin, maar het past niet helemaal, ze weten niet helemaal hoe ze sfeer moeten maken. Hoe ga je dan te werken? Want het is natuurlijk heel persoonlijk hoe je huis inricht. Ja, en dat is ook het allerbelangrijkste, hè? Want het gaat erom dat de klant zich thuis voelt. Dus ik ga dan met hen in gesprek van wat zijn je wensen? Waar loop je tegenaan? Welke sfeer wil je graag? Wat is je lievelingskleur? Of wat vind je echt vreselijk? En vanuit daar ga ik ook kijken van wat zijn de eigenschappen van het huis? Hè, waar is de lichtinval? Wat is belangrijk? En dan ook daar ga ik dan een tekening opmaken. Zodat de klant eigenlijk een heel compact verhaal krijgt wat hij zelf kan uitvoeren. Dus ik had laatst een vrouw die moest een kamertje, wilde ze graag aan haar zoon geven. Haar kantoor moest in haar slaapkamer. Er was eigenlijk geen budget, dus heb ik gewoon gekeken wat heeft zij in huis. Waarmee ik aan het werk kan. En het resultaat hoefde zij eigenlijk alleen maar een extra gordijn en een nieuw behangetje te plaatsen. En toen waren we er. Ja. Dat is heel creatief denken in ieder geval. Heel creatief denken, ja. Ja, is dat ook hetgeen wat jou aanspreekt in dit beroep? Ja, ik vind het heel erg leuk. En wat ik vooral leuk vind bij particulieren, is dat je echt mensen kunt helpen. Juist mensen met een iets minder budget. Daar kan je echt hele slimme oplossingen voor bedenken. Ja, want wat voor opleiding heb je voor dit werk gedaan? Wat moet je kunnen en kennen? Ik heb de opleiding interieurdesign gedaan aan de Jan de Bouffry Academie. En daarna heb ik nog grafisch vormgeven gestudeerd. Omdat als je een evenement inricht, dan heb je beide disciplines echt nodig. Je hebt vast een website, kun je die noemen? Ja, dat is www.studioplink.nl. En dan krijg je te maken met het werk van Ingrid Meinster. Zij is interieurdesigner en werkzaam als freelance ontwerper voor stands en events. Ik dank je heel hartelijk en veel succes met je carrière. Baby, with sorrow. En zo werd het op de late avond steeds meer Duffy. Deze aflevering van de late avond zit er bijna op. Ik wens je voor alvast een hele goede rustige nacht. Je moet maar zelf uitmaken hoe je dat gaat doorbrengen die nacht. Slapend of wakend, zeg ik dan altijd maar. Morgen dan is er weer een nieuwe aflevering van de late avond dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, zeg ik altijd maar, delateavond.nl. En je vindt heel veel informatie, achtergrondinformatie over dit programma. Dat bedoel ik niet deze uitzending, maar het programma in het algemeen. Delateavond.nl dus. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei! Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah. Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna.